Dziś wyjątkowo nie Weight of Love, tylko In Our Prime z albumu Turn Blue, zespół Black Keys, nasz nieoficjalny finał ich tegorocznej płyty, bo dla nas zawsze kończyła się jedną piosenkę wcześniej właśnie tym nagraniem. Zanim z nowej płyty duet Scalpel, to album z przeszłości, który dzisiaj z przyjemnością wyciągnęłam z półki, przyniosłam tutaj do radia. Jeszcze kilka lat temu zapytana, pewnie wychwalałabym tę drugą, kolorową, dorosłą płytę Björk, album Post, jako tę moją ulubioną, ale ten islandzki chłód płyty trzeciej, Homogenic, jakoś ostatnio gra mi zaskakująco właśnie ciepło. To jest płyta, którą diś przypominamy, 97 rok, Björk już po szaleństwie trip-hopowym, moda się kończy, Radiohead w tym samym czasie zabijają całe britpopowe szaleństwo, świat, Wielka Brytania, może nie rozszerzajmy tego na cały świat, Wielka Brytania jest gotowa na nowe dźwięki, między innymi na takie.

Going Home i I Get Along Without You Very Well. Finał płyty Give My Love to London, Marianne Faithfull, a przed chwilą coś z środka trzeciej płyty Lana Del Rey, naszej ulubionej tegorocznej płyty Ultra Violence, Shades of Cool. A to płyta, to co za chwilę w atelier, która dzisiaj debiutuje w tej audycji, bo to płyta, którą wyciągnęłam z jednej z wielu, wielu, wielu kopert, które w ostatnich dniach, wszak jesteśmy w pełni sezonu fonograficznego, zalegają. To słowo ma lekko chyba negatywny oddźwięk, a to zaleganie jest najdalsze od czegoś negatywnego. Zalegają na naszych biurkach. Bo tak, już jest. Sentiments, nowa płyta Julii Matzel. We'll be right back. Lost My Luck i North Pole, Julia Madzel z nowej płyty Sentiments. I jeszcze jeden nowy album w Atelier. Kobieco nam się zrobiło. Marianne, Lana, Julia i dopisujemy jeszcze Izę. Painkiller to jest nowy album Izy Lach. Thank you. what I needed, a gift that can be unwrapped. Settle the vows, but it won't make us even. I still wait to hear them back. But about trust, I still can't believe how little of it we have. It parts us too much. Maybe it's the way that we see ourselves in each other's eyes. Oh, a little bit. Let me tell you all my secrets, and I whisper till it tastes too. When I trust you,